Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als que acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Aquest dilluns, dia 8 de març, s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Un dia passat per neu, val a dir, i això va fer que moltes activitats previstes s'acabessin suspenent. Però no és el cas del nostre programa, on sembla que tot ha anat com havíem planejat avui, i ja tenim preparades a l'estudi tres dones emprenedores que consideren que han tingut èxit a les seves vides professionals i avui ens explicaran com ho han fet per trencar el famós sostre de vidre que sovint ens impedeix avançar les dones en el terreny laboral. Aquestes triomfadores les podreu conèixer a la nostra tertúlia. Recordeu que us acompanyarem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitar, que ens obrirà la seva clau de l'armari, ja famosa aquí al programa, i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Sota el títol Mitjans de comunicació i de proximitat i lògica de gènere, Sant Boi de Llobregat ha acollit una jornada de debat on s'ha destacat la tasca del periodisme local per reduir les desigualtats de gènere en el terreny de la informació. Diferents representants de mitjans locals del Baix Llobregat van participar activament en aquest acte. La defensora del lector del diari El País, Milagros Pérez Oliva, encarregada d'inaugurar la jornada, va reclamar més presència de veus femenines com a fonts d'informació i la necessitat de construir un espai informatiu on la dona pugui tenir accés a llocs d'alta responsabilitat. A la taula rodona van participar el director de Llobregat Mèdia, Xavi Aro, i el director de La Malla, Didac Boza. Però una de les intervencions més aplaudides va ser la d'una veu coneguda per nosaltres. Ella és l'editora de l'informatiu comarcal del Baix Llobregat, Ariadna Castillo. Ella considera que els mitjans de comunicació hem de ser activistes pel gènere. Escoltem les seves paraules. El que hem de fer és convertir-nos en activistes pel gènere. A més, em refereixo al fet que nosaltres hem d'actuar de forma conscient davant la igualtat de gènere, davant de fer visibles les dones. Crec que nosaltres som capaços de fer això, però sempre que sigui, com deia, d'una manera conscient. En aquest cas, què és el que entra en joc? De nou, el que està parlant abans, la discriminació positiva. I això té sentit quan parlem de prioritzar notícies. Per què no fer prioritàries les notícies on les dones són protagonistes? Per què no donar prioritat a projectes de dones, a entitats de dones, per exemple, quan busquem testimonis d'una notícia? Per què no nosaltres, com a activistes pel gènere, com a periodistes, anem a buscar aquest testimoni femení? I continuem parlant d'actes i jornades. Atenció al títol, Elles deciden. Sota aquest lema tan contundent, s'ha celebrat a Barcelona la darrera trobada d'empresaris i publicistes que organitza la xarxa Red Thinker i l'Associació Empresarial de Publicitat. Sabien que a Europa el 80% de les compres les realitzen les dones o que el 40% dels productes masculins els escollen elles? Són qüestions que van posar de manifest les personalitats que es van donar cita en aquesta jornada. Sembla que els experts ho tenen clar. La igualtat no només és una qüestió social, sinó també econòmica. Una de les intervencions més esperada va ser la del president d'Infonomia Espanya, Alfons Cornellana. Ell opina que el talent femení s'està desaprofitant actualment i cal incorporar-lo aviat si volem sortir d'aquesta crisi i no caure en futures recessions. Això és el que ens deia. No podemos seguir no contando con las mujeres cualificadas. Es decir, que el sistema económico occidental no se sostiene si no es con la incorporación de las mujeres con talento y preparación al sistema económico. Es un hecho. Es decir, la Unión Europea, por ejemplo, considera que en el 2030, que está aquí mismo, faltarán 20 millones de trabajadores cualificados en Europa. Y esos trabajadores ya no podrán venir de los países de los que han venido. De lo que deben saber es del 50% de la población. Y esta no es una cuestión de igualdad, no es una cuestión de justicia, es una cuestión puramente económica. No podemos permitirnos que una parte importante de las mujeres abandone. precisament ara de talent i de dones treballadores. Continuarem parlant a la nostra tertúlia. Bona nit i fins aviat, Guillem Riera. Bona nit. Ràdio Cornellà, xarxa Com Ràdio. Si fem cas a les dades, sembla que les dones estem traient profit d'aquesta crisi. L'altre dia, de fet, coneixíem que per primera vegada la taxa de treball femenina i masculina s'havia igualat aquí a l'Estat espanyol. 100.000 dones s'han incorporat al mercat laboral durant l'últim any i sembla que, mica en mica, doncs, les dones emprenedores ja tenen el seu espai, perquè un 52% de les persones que estan creant noves empreses doncs tenen nom femení. Crec que avui, doncs, aquí a l'estudi tenim una bona mostra de dones amb talent. Ens acompanya la Rafaela Almeida, directora de màrqueting a Blans Comunicació, la Negació, directiva d'una empresa de serveis funeraris, i completem la nostra taula amb la Marta Olí, consultora empresarial i economista. Benvingudes a les filles de Lilith. Moltes gràcies. La veritat que hi ha molts aspectes a debatre sobre el món laboral i les dones, però m'agradaria partir en aquesta tertúlia de les experiències personals de vostès. En el seu cas, per exemple, Rafaela, en el sector de la comunicació i del màrqueting, com creu que es valora el treball de les dones? Creu que en el seu sector es compleix allò que es diu que la dona ha de demostrar el doble perquè se la valora igual que l'home? A veure, jo penso bueno, que és un sector complicat, no?, per nosaltres, i, però bueno, que estem aquí i estem fent aquest forat en el sector, no?, i intentem assolir part d'aquest mercat, sobretot en el meu cas, bueno, que estic en el mercat de màrqueting també i comunicació, però enfocat al mercat online, que sempre ha sigut una mica un mercat dominat pels homes, no?, perquè tot el que seria noves tecnologies i tal, pues, a les dones, pues, en un principi ens feia una mica de por, no? Però bueno, ara amb aquesta nova oportunitat, pues, estic assolint en aquest mercat el que seria comunicació enfocada a el que seria el màrqueting online. Però penso que, bueno, que sí, que hem de donar més i hem d'ensenyar més que potser altres persones, no?, o altres mercats. I vostè, Marta, suposo que dedicant-se al món de la consultoria potser s'ha trobat més sovint amb temes de desigualtat de gènere en el treball. Bé, concretament en el treball, jo crec que he tingut sort d'estar sempre en organitzacions on s'ha donat molta igualtat i moltes oportunitats d'igualtat a les dones, però és veritat, com el que ha dit la Rafaela, que són mons on les normes, les regles, les fixen els homes, i per tant a nosaltres ens resulta més difícil o ens hem d'agafar un comportament de tipus més masculí, doncs, per intentar arribar si volem tenir una ambició, no? Llavors, és clar, això potser és un error, no? Potser hem d'intentar ser més nosaltres, i el que s'ha de fer és intentar canviar aquestes normes i aquestes regles i arribar, doncs, amb una visió potser més femenina del món dels negocis. Com parlava de que potser s'ha trobat amb algun cas de desigualtat, parlava més que des de la visió personal, l'experiència personal, sinó de les dones que a vegades, doncs, diguem que han anat a vostè, a la seva consultoria, és per buscar consell. Sabem que està molt relacionada amb el món del consell, diguem, amb la dona emprenedora. S'ha trobat amb dones que tenen sovint dificultats per accedir? Sí, sí. Efectivament. És normal, eh? O sigui, és això, és un món molt dominat pels homes, el món dels negocis, i bueno, és que és normal, vull dir, som nosaltres que hem d'intentar, doncs, aprofitar totes les oportunitats que hi hagin, especialitzant-nos, formant-nos al màxim, doncs, per poder donar aquesta nostra visió en aquest món. Però sí que és cert, que és difícil. Però, per exemple, ara veiem casos com el de la senyora Negació i podem dir que també s'ha avançat molt, no? Potser 30 anys enrere, doncs, no era impensable o més bé surrealista, fins i tot, doncs, trobar una dona en una posició de directiva, per exemple, en un sector com el funerari. Li ha resultat difícil arribar fins a aquest punt, a vostè, Anna? No, la veritat és que no. La veritat és que no m'ha resultat difícil. Ha sigut una línia com un pas darrere l'altre. En un moment vaig tenir l'oportunitat, jo sóc advocada o de formació, ja no ho sóc de professió, i vaig deixar l'exercici de la professió d'advocat, doncs, per assumir la responsabilitat empresarial. Bé, vaig pensar que seria una situació transitòria que ha esdevingut pràcticament, doncs, una carrera professional de la qual n'estic molt satisfeta. Bé, el sector nostre és absolutament, jo no vull dir, jo no faig servir gaire la paraula machista, és masculí, que digui, el sector funerari que predominen és, els homes. No? No, no és que sigui un predomini, és, vaja, a l'associació professional sóc l'única dona de la junta directiva, evidentment. I a més secretària general. Sí, sí, sí, sí. I bé, jo sempre dic que no ho he tingut difícil precisament perquè he sigut l'única, he sigut quasi, em permetereu l'expressió, com ser la mascota quasi, feia gràcia, no? Ostres, tu, ara ens ve una dona, no? I des del principi he cregut, i crec firmament tant en el món empresarial com en qualsevol activitat econòmica, que hem de portar aquest plus o aquest fet diferencial femení. Jo no sé per on anirà el debat aquesta nit, però ara es parla molt de que aquesta crisi econòmica que impera és molt masculina, és a dir, ha sigut el prototipus de no tenir mai prou, d'aquesta ambició tan masculina, no voldria entrar en estereotips, potser probablement ara obriríem un debat, no? I que les dones estem més acostumades, doncs, històricament, a cuidar dels altres, vull dir, qui històricament ha cuidat dels fills, qui històricament ha cuidat dels pares, de les persones malaltes, han estat les dones i, per tant, tenen una visió més generosa de donar-se als altres, no? I potser, doncs, si el món hagués estat en mans de les dones, el món econòmic, no haguera passat una crisi com aquesta. Probablement no ha de ser ni femení ni masculí, sinó cadascú a portar el seu, no? Arrel d'aquesta conciliació que ara mateix, doncs, ens apuntava la nostra convidada, també hem de dir que 8 de cada 10 llocs de treball a temps parcial estan ocupats per dones. Perquè sempre ha de ser la dona, sembla que la que acaba renunciant, potser, no? O repartint-se el temps. Bé, jo penso que és culpa nostra, també, eh? Sí, jo també. Sí, sí, sí, sí. A veure, tu has parlat de generositat, Rafaela, i jo a vegades parlo d'egoisme i de que les dones som les nostres pròpies enemigues. Sí, és a dir, el fet de la casa és meva, jo sé cuinar, jo, llavors et dona la sensació que compartir la tasca amb algú és compartir, però seguint les teves normes. Sí, sí. Delegar feia servir tu, no? Sí. Jo parlo, crec que... de corresponsabilitat, de coautoria, fent servir termes jurídics, sinó de còmplices. No, mi marido m'ha ajudat molt malament. M'ha agradat molt aquesta diferència que fas entre ajudar i compartir, no? Malament, malament. Mi marido m'ha ajudat és una expressió absolutament nefasta, crec. Sí, i quan es tenen fills, imagina't. Si el marido solo te ajuda, ja plaguem. No pots fer res ni anar enlloc. Per tant, jo penso que en part és culpa nostra i als homes els hi va de nassos, esclar. Als homes aquesta postura de les dones. Per tant, jo penso que tots n'hem d'aprendre. Sí, sí. I, és clar, és un món on, no sé, Rafaela, tu et veig més jove, potser la Marta i jo som ja... No ho sé, no m'atreviria a dir-ho. Però jo, clar, ja tinc una edat que totes ens han... Potser som les primeres, tinc poques amigues jo que només facin de mestresses de casa i probablement la Rafaela no té cap, no? Llavors, bueno, tot això és molt nou, encara que ens sembli que fa molts anys que funciona. És molt nou, les dones no fa tant temps que estem assumint responsabilitats. No hi ha directives, sinó mandos intermedios. I bé, i s'ha de donar temps als homes i a les dones a aprendre. Però els errors són de tots dos, jo penso. Jo, amb el que has comentat dels contractes a temps parcial, jo volia fer una aportació amb això. Jo no crec que un contracte a temps parcial sigui necessàriament alguna cosa negatiu. Jo crec que el que és negatiu són els contractes precaris, les condicions laborals precàries, els sous, els treballs mal pagats. Jo crec que els homes s'haurien d'apuntar amb treballs a temps parcial, perquè sí, et pot donar una visió doncs, de poder exercir millor els teus hobbies, una mica el que deia abans l'Anna, de compartir, no? O sigui, si tant l'home com la dona poguéssim arribar que hi haguessin treballs a temps parcial ben pagats, ben remunerats, ja sé que potser això és una utopia, no? Però de per si no té per què ser dolent un treball especial. No apuntàvem com a dada, diguem, negativa, no sé si s'ha donat aquesta sensació, sinó més aviat com una mostra potser d'una realitat social que dèiem, no? Que sembla que la que més aposta per repartir-se aquest temps entre casa i el treball acostuma a ser la dona, en aquest cas, no? Que l'home generalment no es planteja, no? Aquesta mitja jornada a vegades o temps parcial que li permetria doncs, també combinar-ho amb una vida més familiar. El que sí que és veritat és que amb aquest model que hem comentat abans, on les normes són fixades en el món dels negocis pels homes, perquè ha sigut així històricament i tradicionalment, els contractes de temps parcial... poden hipotecar, entre cometes, la carrera professional d'algú, i això no hauria de ser així. O sigui, tothom hauria de tenir dret a tenir una època, sigui per el que sigui, per maternitat, o perquè vols fer un màster, o perquè, jo què sé, o perquè vols agafar-te una temporada de descans, i que això, doncs, que la carrera professional no es vegués perjudicada o per un, diguem, per un tall a la carrera, o per un treball a temps parcial. I això avui en dia no és així. Avui en dia, quan hi ha un tall o quan hi ha algú, doncs normalment, i és el que passa a moltes dones directives, no? Que han de renunciar a vegades a una feina doncs, molt demandant, de tot, haver d'estar tot arreu i en tot moment, doncs per poder, doncs, si es vol tenir un fill o, o el que sigui, no? I això és el que, mica a mica, entre tots, hauríem d'intentar anar canviant, eh? Es podria dir que en el cas de les dones no es compleix allò de que el sou s'ajusta a la seva preparació, bé, normalment? El problema, jo crec, és que les dones, normalment, jo això no sé, només soc mare, eh? Però no he llegit sobre el tema, però no sóc cap experta, sembla ser que les noies acadèmicament funcionen millor. Això és bastant real. Una altra cosa és a nivell professional, les capacitats, altres capacitats que s'han de desenvolupar després per treballar, eh? Però acadèmicament, com a estudiants, són millors les noies. Llavors, es dona la paradoxa de que hi ha noies, cada cop més noies, fins i tot hi ha carreres on hi ha més dones que homes, però passat uns anys, si tu seguissis la carrera o la trajectòria professional, et trobaries que d'una promoció on hi havia més dones, més noies que nois, perdó, els nois han arribat més lluny. Què ha passat? No se sap. No se sap o se sap. Vull dir, les dones van renunciant pel camí o tenen més dificultats. Jo sóc més partidari de pensar que les dones hem renunciat pel camí. Sí. Hi ha renúncies de dones i no hi ha renúncies d'homes. La societat admet completament que un home, el primer és la seva carrera professional, sí. I en una dona no hi ha aquesta tolerància 100%, sinó que fins i tot pot estar mal vista. Crec que això està canviant, però clar, encara no ha canviat, no? Sí. L'Anna ens parla de renúncies. Penseu que estem parlant de renúncies forçades o renúncies voluntàries en la major part dels casos? Jo penso, és que, evidentment, a veure, a tothom, nosaltres, és que, clar, les dones que han estudiat, han fet una carrera, has passat per moments de, o sigui, de formació, de nervis, no?, què és el que vull fer a la meva vida, i, evidentment, no vols renunciar a tot el que has aconseguit si realment pues, tens les oportunitats que s'han de tenir, no? I llavors, clar, si, evidentment, si després trobes una feina, no et surt com volies o com havies pensat des de la universitat, evidentment, pues, a lo millor pues, tens altres opcions, no? Suposo. O sigui, arriba un moment que si tens un nen o si tens un fill, per exemple, i no tens una feina que està d'acord amb X, o sigui, que poses a la balança, no? Per veure avantatges Exacte. I desavantatges, pues, evidentment acabes renunciant una part que potser no ho renunciaries si tinguessis bueno, la part de conciliació laboral, les flexibilitats horàries, etc. Perquè ara mateix pues, sempre, evidentment, les dones acabem renunciant a part d'aquest punt. Una dona que, per exemple, que tingui un nen, evidentment, està el tema o sigui, sociològic, però també el tema dels sous. Si, per exemple, el teu marit pues, té un sou molt més elevat que el teu, evidentment, el que reduirà la jornada serà la dona i no pas el marit. Una qüestió de rentabilitat familiar, rentabilitat no? familiar, etc. Exacte. Jo crec que renunciar és un dret i jo crec que les dones tenim més capacitat de renunciar i els homes haurien d'aprendre a saber renunciar també. Sí. És el que jo crec. Sí. Jo penso que el dia que aquesta renúncia o que aquesta bajada de veles, que m'agrada bé a mi, no? Perquè dius, home, arriar les veles completament i quasi que no, es faci des del punt de vista familiar domèstic en el sentit de, bueno, què aportes tu, què aporto jo, com podem contribuir tots dos a que això tiri endavant. Llavors, bé, jo ja em trobo moltes vegades amb dones que estan guanyant més que els seus marits, veràs? Sí. I ja em trobo amb dones que em diuen, no, això que va buscar els fills a l'escola és el meu marit. Sí, i jo puc dir que m'ho reparteixo amb el meu, no? Per tant, penso que ja no és una cosa estranya, però tampoc és l'habitual. Sí. Jo penso que és una qüestió de temps d'anar educant els nois que pugen ara i les noies. I bé, el que passa que després, mentre aquella angoixa de dir estem parlant d'aquest estado o d'aquest esgraó superior i després et trobes amb tots aquests casos de violència machista i tot això, que dius, bueno, com és possible que tot això passi? Com podem pensar en educar els nois i les noies amb aquesta igualtat professional i amb aquesta igualtat quasi social a nivell d'oportunitats i després et trobes amb el que trobes a nivell primari, no? Doncs, en fi, això és el que, quan jo vull ser optimista, penso, ostres, ens deu faltar molt, suposo, no? Doncs ara m'agradaria una mica doncs, saber de les vostres situacions particulars. Parleu de conciliacions, de la dificultat, de renunciar, no renunciar. M'agradaria saber si en el vostre cas, en el camí, heu hagut de renunciar a alguna cosa. Bueno, jo de moment, bueno, més que res el temps personal, no? Perquè portar una empresa... Mm-hmm. Per exemple, jo acabo de casar-me, bueno, fa poquet que m'he casat, i evidentment vull tenir la meva família, però encara no he trobat el moment adequat, perquè, clar, si tens una empresa, doncs renuncies les teves hores d'oci, a vegades, és més una renúncia a nivell al temps que he de portar de cara a la meva empresa. Però a nivell familiar, bueno, evidentment, en un parell d'anys pues sí que vull tenir la meva família, els meus fills, i evidentment suposo que hauria de renunciar part del que... Espero no haver de renunciar, intentar conciliar el màxim possible, però això sempre és complicat, no? I ara pues, em trobo en aquesta situació també de conciliació, tot i que tinc una empresa i puc fer els horaris que vull i tinc aquesta flexibilitat que potser altres dones encara no la tenen, no? Mm-hmm. Llavors, però tot i així, doncs... Pues... Es va tirant. L'Anna també ens apuntava que tenia fills, si no m'equivoco. Sí, jo tinc 3 fills. I la conciliació de la seva vida laboral i familiar li ha estat difícil o s'ha trobat, diguem, amb un recolzament a casa que, doncs, que li ha servit també per poder fomentar i potenciar el seu treball? Jo he tingut grans recolzaments. Primer, la formació que m'han donat els meus pares, universitària, i vaja, ni que se'm passés pel cap mai a la vida no treballar i ser una persona autònoma. Jo el que intento transmetre als meus fills, per exemple, tinc 2 nens i una nena, cap diferència en la seva educació, i crec que tots, qualsevol noia o qualsevol noia, ha de pensar que ha de ser autònom econòmicament en aquesta vida. I això ha de ser una prioritat. Per tant, jo en la formació he tingut un recolzament enorme, i després amb la meva vida familiar, jo quan vaig tenir, no he fet mai una baixa maternal, això tot s'ha de dir, bueno, bé, tampoc. És una opció, no? És una opció, no he fet una baixa maternal, però potser he estat 2 mesos treballant de 9 a 1, i després he pogut anar a veure un festival a l'escola dels meus fills, i he pogut compatibilitzar-ho prou. Gràcies a què? Doncs que en un moment donat, quan veus que tens el primer fill i no arribes, doncs has d'apostar per invertir en cangurs, en confiar en els altres i en el teu propi marit i el teu marit en confiar en tu. Quan una dona arriba a casa i diu oh, és que em paguen tant i la canguro val tant o oh, per això no et moguis de casa, qui cuidarà millor el teu fill que tu? I dius, home, és una situació, és un temps, una situació que totes les dones, moltes passen. Aquí el que ens oblidem moltes vegades és del gran gruix de dones que treballen, que arriben a casa seva, siguin treballant, no tenen cap ajuda, no hi ha del seu marit, sinó ningú que les ajudi a casa seva, i aquest és un gruix de la població, que és el dramàtic, no? Un cop tu tens una formació, aquest és l'esgrau més important, superar aquesta formació i tenint clar que vols treballar i desenvolupar i estar satisfet amb la feina que fas, llavors no, vull dir, no hi ha qui et pari, a veure si m'explico, és difícil. Ni els fills ni res, vull dir, continua si t'esforces. En alguna ocasió us heu sentit pressionades, a vegades vosaltres mateixes o per la pròpia societat, a quasi ser una superwoman, allò que diem, hem de ser perfectes a tots, sí. A casa, a vegades nosaltres mateixes som els nostres pitjors enemics perquè som les que ens exigim, no? Sí. Potser doncs ser bones a tots els àmbits de la nostra vida, a totes les esferes de la dona, familiar, laboral... Sí, jo penso que nosaltres mateixes hem creat aquestes expectatives tan altes que ara, doncs, és que clar, has d'emprendre, has de ser emprenedora, has de tenir èxit professional, has de ser una bona mare, una bona esposa... És que nosaltres mateixes ens hem posat aquest llistó tan alt, no? I clar, i després, doncs, arribar a aquestes expectatives, evidentment, doncs... O sigui, poden portar també frustracions, no?, a nivell personal, però això en tots els àmbits, no només a nivell personal, sinó professional, i etc. Hem d'anar pas a pas, no? El que passa és que nosaltres hem saltat d'aquesta evolució tan elevada que les dones pues, volien accedir al mercat laboral, ara han accedit, ja tenen una sèrie de llibertats que no teníem abans, però ara jo penso que estem encara en un procés de transició, que hem d'estar còmodes a nivell familiar, a nivell laboral, i, bueno, i agafar aquesta evolució, no? Però encara estem en un moment, encara que penso que encara no és estable, no estem còmodes en cap lloc encara, o sigui, al 100%, segons la meva posició, no ho sé. Per aconseguir aquesta comoditat total, ara ja per acabar, doncs m'agradaria sentir les vostres propostes. Què creieu que ens falta, doncs, a nivell polític, a nivell social, a nivell fins i tot personal, a les dones, per poder aconseguir aquesta igualtat laboral, no?, i per sentir-nos realment realitzades en aquest terreny? Home, jo personalment crec que a nivell empresarial hi ha d'haver molts canvis. O sigui, avui en dia ja hi ha empreses, que són empreses més avançades, que es caracteritzen, doncs, perquè tenen unes polítiques amb els seus empleats de conciliació, perquè saben que les dones valen. I, de fet, bueno, jo em volia comentar, he portat un estudi de la consultoria McKinsey, que és una consultoria molt prestigiosa, i que va fer l'any 2007, on es diu que les empreses que tenen dones a càrrecs directius alts, però no una, sinó normalment quan hi ha vàries, o sigui que poden fer com una mica de grup d'opinió i poden introduir, doncs, els seus criteris, són empreses que tenen millors resultats financers i millor organització interna. Llavors, aquestes empreses més avançades són les que jo crec que en el futur aniran introduint, doncs, guarderies, a les dones no se'ls tallarà la carrera professional pel fet de que abandonin, perquè una dona té dret a voler cuidar el seu fill. Si, vull dir, té el mateix dret, si l'Anna, doncs, diu, doncs, jo no faig baixa, doncs és perfecte. O sigui, s'ha de tenir el dret de voler fer i de no voler-ho fer. S'ha de tenir el dret de les dues coses. Però si es vol fer, no han d'hipotecar la teva carrera professional. Això és el que jo crec. I les empreses jo crec que han d'evolucionar en aquest sentit, més que mesures governamentals i lleis, que jo no hi crec gaire, jo crec que han de ser les pròpies empreses les que vagin, sobretot les més innovadores, les que veuen que les dones són importants, que porten aquesta visió diferent i que se'ls ha d'anar incorporant als llocs directius, però alts, no el direcció mitjana, sinó els consells d'administració, la direcció general, etc., perquè serà així com anirem a poc a poc fent un canvi a la societat. Doncs, si us sembla, ens quedem amb la reflexió de la nostra companya, la Marta Olic. Fins aquí la tertúlia d'avui. Moltíssimes gràcies a la Rafaela, a la Marta Olic i també a l'Anna per haver assistit aquí a Les Filles de Lilith. Sapigueu que teniu, doncs, les portes obertes d'aquest estudi per participar quan vulgueu, qualsevol dels debats, i us desitjo molta sort també en les vostres carreres professionals. Moltes gràcies. Gràcies igualment. Gràcies. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A Les Filles de Lilith parlem de salut. Temps per cuidar-nos aquí a Les Filles de Lilith. Sabien vostès que a l'estat espanyol hi ha 200.000 persones afectades d'artritis? A més d'un 60% d'aquestes persones són dones. Un problema que, pel que es veu, sobretot ens afecta a nosaltres. Ara que arriba la humitat i el bon temps, tot i que aquesta setmana no ho haguem notat gaire, hi ha qui diu que això pot afectar els ossos i les articulacions, i problemes com l'artritis es veuen agreujats. No sabem si és un mite, un tòpic, però en tot cas, per desmentir-ho o confirmar-ho, a l'altre costat del telèfon tenim el membre del grup de reumatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Xavier Mas, benvingut. Hola. Bé, doctor, quan parlem d'artritis, suposo que a tots ens sona una mica malaltia relacionada amb els ossos, però exactament ben bé a què anomenem artritis? Bé, una artritis és una inflamació d'una articulació. Una articulació com el genoll, o com el canell, o un dit de la mà o del peu. Una inflamació que, doncs, es tradueix en inflor, vermellor, en que aquella articulació no la podem moure pel mateix dolor que provoca. En general, és quan una articulació està inflamada. I com ens afecta? És a dir, quins són els símptomes més comuns d'aquesta artritis? Bé, els símptomes són aquests que acabo de dir. Normalment l'articulació es posa vermella, es posa inflada, el pacient ens refereix que se li ha inflat una articulació, i sobretot molt dolorosa, de tal manera que no la pot moure, i si, per exemple, és una artritis de la cama, o doncs li provocarà una dificultat important per caminar, una coixesa, etc. Quins són els mètodes de diagnòstic utilitzats, doncs, per definitivament diagnosticar que és una artritis? Bé, és molt important primer fer una bona història clínica, és a dir, parlar amb el pacient i que ens expliqui exactament com ha començat allò, quines articulacions ha afectat. Això se seguirà d'una exploració física, és a dir, corroborar, veure que aquella articulació està inflamada, i a partir d'aleshores es posaran en marxa les exploracions complementàries, que bàsicament es basen en una analítica i unes radiografies. Això seria el punt de partida bàsic pel diagnòstic d'una artritis. Diuen que l'artritis més estesa seria l'artritis reumatoide. Què té d'especial aquest tipus de malaltia? Bé, l'artritis reumatoide és un tipus d'artritis que afecta a diverses articulacions. No hem parlat de que les artritis poden afectar només una articulació, això és típic, per exemple, de la gota, o afectar diverses articulacions. L'artritis reumatoide és una malaltia que afecta diverses articulacions i la importància que té és que és una malaltia que és persistent, fa brots, s'allarga en el temps i pot donar seqüeles en el sentit de que pot provocar una destrucció de l'articulació i, per tant, ocasionar pèrdua de funció d'aquella articulació. L'artritis reumatoide és una malaltia ja, és una entitat severa. I quins factors influeixen a l'aparició de l'artritis en general? Què hem d'evitar, per exemple? Bé, les artritis, a vegades, la majoria de les vegades, no està a les nostres mans prevenir-les. Home, per exemple, podem prevenir una artritis infecciosa, podem prevenir una artritis, una gota, per exemple, però una artritis reumatoide es considera que és una malaltia, el que en diem autoimmune, és a dir, que el propi organisme produeix substàncies que ataquen a la pròpia articulació i tenen una càrrega genètica important. Per tant, aquestes artritis difícilment les podem prevenir. És a dir, no hi ha factors que l'afavoreixin? Factors hereditaris, però no del tot. És a dir, l'artritis reumatoide és una malaltia de causa desconeguda i, per tant, difícilment la podem evitar. I quan parlem d'artritis, hem de tenir en compte alguna franja d'edat en especial? És a dir, hi ha alguna edat en la qual doncs, hi hagi més predisposició a patir aquesta malaltia? Sí, de fet, les edats a vegades inclús ens ajuden a fer el diagnòstic de l'artritis. Per exemple, en les persones grans, quan veiem una artritis hem de sospitar més el que en diem artritis per cristalls, la típica és la gota. En canvi, per exemple, l'artritis reumatoide doncs és una malaltia que ja es posa de manifest en persones més joves, sobretot del sexe femení. L'edat sí que a vegades ens ajuda a poder sospitar ja una entitat o una altra. I pel que fa a la vida diària dels pacients amb artritis, doctor, hi ha alguns consells o alguns mètodes que ells puguin fer a casa o que se'ls recomana, tipus la dieta o l'exercici físic, per exemple? A veure, jo diria que el més important que ha de fer un pacient amb artritis és seguir el tractament que se li dona, observar-lo molt bé i aleshores fer un manteniment de l'articulació. Existeixen també mesures de rehabilitació, però jo diria que fer un manteniment de l'articulació, diguéssim, no estigui quieta quan el dolor ho permeti, que el pacient, a més, aprengui la manera de viure i de fer les activitats de la vida diària amb aquella limitació que té per la seva artritis. Això està a les seves mans, sí. Doncs, doctor Xavier Mas, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Penso que gràcies a les seves explicacions avui coneixem una miqueta més la malaltia de l'artritis. Gràcies a vostès. Esteu escoltant les filles de Lilith. L'Anna Pitar que ens obre la clau de l'armari. Música de passarel·la per presentar ara a la nostra col·laboradora Miss Fashion, Anna Pitar, benvinguda. Hola, Laura. Bé, Anna, com sempre, avui ens portes consells per anar a la moda i avui hem sortit una miqueta de les tendències de primavera per anar a una tendència que és perpètua de totes les temporades. Són els texans, no, Anna? Sí, això. Avui volia dedicar la secció a la peça estrella del nostre armari perquè estic convençuda de que al pensar en pantalons no sóc l'única que pensa en texans. No, és la peça clau, a més, la que va amb tot i i la que suposo que tothom es posa a diari per anar de festa, és que a més són multiusos els texans. Sí, la veritat és que és una peça que pots combinar per a qualsevol ocasió i que ens salva moltes vegades de molts apurs que tenim. I crec, Anna, que avui ens diràs quins són els texans que millor s'adapten a la nostra figura, no? Sí, perquè no sé si us haveu fixat, però ja a les tendes i a les revistes i tot n'hi ha molta varietat de pantalons. I ja aquesta primavera es portarà la campana, els pitillo, els baggy, els monos, els shorts... Vamos, que en tanta cosa una no sap ben bé quins triar. O sigui que com que és molt difícil que ens vagin bé tots a la nostra figura, a no ser que siguem Naomi Campbell o Claudia Schiffer, que tampoc cal, escolta. No, cada una cadascuna és amb les seves virtuts i els seus defectes, que no els direm. Però no. També podem lluir uns bons texans, no, Anna? Clar. De fet, això, la varietat, doncs segur que n'hi ha alguns que se'ns ajusten millor que uns altres. I, si et sembla, començarem per els texans més clàssics, els rectes. Que, tot i que són uns pantalons que senten bé a qualsevol tipus de figura, les dones que siguen així més primetes i més menudes, doncs els queden millor, es veuen més afavorides. I una forma de combinar els texans rectes és optar per l'estètica marinera, que ja vam dir la setmana passada que és una de les tendències clau aquesta primavera, i per tant doncs donar-li un toc així més fashion als. I després un truc per als texans rectes és que, doncs, això que parlàvem abans, si la naturalesa no t'ha beneït amb l'alçada de la Elle Macpherson, per exemple, doncs és millor que no li fetis la volteta al final del camal als pantalons, perquè òpticament pareix que la cama sigui més curta. O sigui que diguem que els texans rectes millor amb talons i què més? A part dels texans rectes, que ja hem dit que sabata alta per semblar més alta i més estilitzada. Doncs seguim amb els pantalons, els baggy, que s'han fet un lloc a la nostra armari de primavera, i prepareu-vos perquè, a més, amenacen en quedar-se unes quantes temporades. O sigui que va per llarg, això dels baggy, que... A veure, tornem a repetir. Sí, perquè... aquí... Ja hem parlat en alguna ocasió dels baggy, que són aquests pantalons que queden més amples a l'altura de les caderes i es van fent més estretets cap al turmell, uns pantalons així un poc d'estil turc, i que, bueno, són perfectes per a un look més informal, tot i que no senten bé a totes, però que, bueno, la clau està en jugar un poc en el contrast, que com que són uns texans que queden més bé amples, doncs optarem per combinar-los amb samarretes cenyides o fins i tot bruses per dins del pantaló. Sempre amb uns talons per estilitzar, si es pot, i sobretot, si sou d'aquelles que teniu les cuixes un poquet així arredonetes, més val que us decanteu per uns altres tipus de pantalons i no per els baggy. I a quin tipus de dones senten millor això dels baggy pants? Doncs aquestes que tenen les cames més befines, i si el cas contrari és el teu, que preferixes doncs, dissimular cartutxeres o tens les cuixetes un poquet més redonetes, doncs optar per uns pantalons campana, que l'estil que me'ls es pega de més és el hippie, que torna també amb força aquesta primavera. I, a més, anem a donar un truc per a estilitzar els pantalons de campana, doncs senten millor aquells que tenen la costura que es veu, la costura amb fils marrons i això, que queda per el costat de la cama. I si, a més, volem ressaltar les nostres curves, doncs ens hem d'assegurar que les butxaques del darrere queden ben ajustadetes. És a dir, allò marcant culet, ho direm així finament, no? Sí. Perquè la dona espanyola té curves i aquí ho anem a remarcar. Doncs sí. A veure, ara que dius això de la dona espanyola, quan es diu que tenim la forma de guitarra espanyola, per aquesta forma, aquesta silueta de guitarra, quins pantalons hem d'escollir? Doncs, què ens senta millor? Això, els pantalons de campana són una bona opció, i també els pantalons, els texans que queden baixets de cadera. Però poden ser un poc perillosos aquests, no? Perquè segons com... Sí, segons com podem ensenyar massa. Jo... Sí. Més val que no ensenyem res, que la gràcia és tan insinuar. Compte amb el bigotis, no el de dalt. Doncs sí, que quedin, això, graciosets, que queden baixets, però després també tens que tindre tu la gràcia de combinar-te'ls amb coses que, això, que insinues més que ensenyes. Cuiden sempre que no quede vulgar. I els pitillo, que ja porten moltes temporades que estan allà pagant fort i que no se'n van del nostre armari, aquests aquí senten millor, Anna? Com els hem de portar, en tot cas? Doncs aquests, aquesta temporada, tornen en la seva vessant més ochentera, més rockera, i doncs podem combinar-los en peces negres, totes de negre, o, per el contrari, colors molt vistosos, els colors fluor, I després ja, si volem reutilitzar els texans que ja tenim, ja vam parlar un dia de customitzar els teus texans, i doncs agafar això, paper de vidre i unes tisores i entretindre's ahí, que estripar els pantalons pot ser una teràpia de relaxació efectiva. Molt bona, aquesta ens l'apuntem, Anna. Mm. I a més, mira, texans nous pel preu de res. De res. A més, relaxada, escolta, doncs la veritat que tot un pla per una tarda. O sigui que, Anna, jo crec que queda molt demostrat que la que s'avorreix dels seus texans realment és perquè vol, perquè no serà perquè no té varietat per escollir. No, sí, n'hi ha per tots els gustos. Ens ho has deixat ben clar. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, com sempre, pels teus consells cada setmana. A tu, Laura. Fins aviat. Adéu. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Fem una volta per la història en femení. Doncs continuem aquí a les filles de Lilith i quan arriba ja la recta final del programa, com sempre al meu costat, tenim aquí a l'Esther Bizuete. Què tal, Esther? Hola, Laura. Bé, suposo que com cada dia doncs ens sorprens amb algun personatge, en aquest cas femení, que ha fet història aquí a Catalunya, no? Qui ens portes avui? Avui us parlaré de la Francesca Bonmesson. Home, Bonmesson, perdó. A nosaltres ens sona molt perquè precisament al centre Francesca Bonmesson de Barcelona es fan moltes activitats de les que ens fem ressò aquí a les filles de Lilith. Però a part suposo que, clar, el fet que aquest centre tingui aquest nom és per alguna raó, no? Sí, sí, la veritat és que jo també ho havia pensat i vaig pensar, mira, investigarem una mica qui va ser aquesta dona, ja que si hi ha un centre dedicat a les dones que porta el seu nom, serà perquè alguna cosa important va fer. I més com personatge transcendent en la història, jo crec que el que s'ha de valorar de Francesca Bonmesson és tota la tasca que va fer per la cultura i sobretot per apropar aquesta cultura a les dones, no? I per fer que les dones se sentissin integrades i atretes per lo que és tot l'àmbit de la cultura i tot el que això integra. De quina època estem parlant, Esther? Doncs estem parlant del segle passat. La Francesca Bonmesson va néixer a Barcelona el 1872, filla d'un matrimoni de comerciants d'aquí de la ciutat. Tot classe i que... mitjana, podríem dir, Esther. Sí, sí, acomodada, tot i que el seu pare era originari de fora, de França. Però es va criar allà, els seus pares van emigrar aquí a Barcelona i ella va créixer aquí i va néixer aquí. És barcelonina, aleshores, sí. No? D'aquí, ben a prop. I com va continuar la seva vida o com va passar la seva infantesa? Bé, ella va rebre una bona educació, va poder anar a escola fins molts anys i es va dedicar a la pedagogia. Va ser pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, que és a dir, promotora de que no hi hagués aquest ensenyament que hi havia a l'època separat per nois i per noies, sinó que fos un ensenyament que fos per ambdós igual, que a les noies també se les il·lustrés i se'ls ensenyés doncs, matemàtiques, llengua, i no només doncs, a cosir i aquestes coses, sinó que fos una educació igualitària i també això popular que arribés a tots els estaments de la societat. I es veu que la seva vida també va transcendir perquè ella es movia molt per cercles de dones, no? Ja fundava les seves primeres organitzacions i associacions amb les dones més properes, no?, del seu voltant. Sí, és que precisament per això m'agrada Francesca Bonmesson i m'ha semblat bé portar-la avui, perquè era una dona que defenia el feminisme, però això, un feminisme integrador, com la postura que tenim aquí a les filles de Lilith. Era un feminisme, però no era radical, era integrador. Intentava conciliar i fer créixer a les dones, no tant com enfrontar-les o amb els homes o crear aquest sentiment una mica així com de confrontació. Ella el que volia és integrar. Bé, que de fet potser també aquesta és la base, no?, del feminisme, quan va néixer aquest moviment, precisament per igualar les dones en drets als homes, però mai doncs, per desprestigiar l'altre sexe, no? Sí, clar. Aleshores, ella va ser, després de, bueno, va fer pedagogia i va començar com a bibliotecària de l'obra de Bones Lectures. I la veritat és que ella va sobresortir sobretot en el camp educatiu, ja dic, de la pedagogia i també una professional en el seu camp. I va ser d'aquí, de la biblioteca de les obres de les Bones Lectures, d'on va sortir l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, de les que ella va ser una de les promotores, que esdevindria el nucli de lo que popularment es va anomenar Escola de la Dona. Per què? Perquè era un lloc públic on totes les dones podien anar i veure llibres i rebre classes, i era un lloc on podien anar doncs, a culturitzar-se. Déu-n'hi-do, no, Esther? Si el 1922 ja existia un institut de cultura i biblioteca popular per la dona, quin pas enrere vam fer, no? Quan va arribar aquella temuda dictadura, malaurada dictadura, doncs sí, el senyor Franco. I a part, això ja va ser tot un procés molt pionera perquè ella també, el 1909, juntament amb la Junta de Dames Col·laboradores de Barcelona, van crear la Biblioteca Popular de la Dona, al barri de Sant Pere de Barcelona, que va ser la primera biblioteca dedicada estrictament a la dona, on tothom era bon rebut, però on el lema principal era que era lliure per totes. És a dir, que totes les dones, tota aquella qui volgués, hi podia accedir. O sigui, integrar la dona a partir de la formació i de la cultura era la fita màxima, podem dir, de la Francesca Bonmesson, no? Sí. I què més? A la seva vida, què més podem destacar? En quant a vida personal, Esther? Bé, l'única cosa que podem destacar és que amb 21 anys es casa amb l'advocat Narcís Verdaguer i Callís. I bé, a partir del seu matrimoni, també dintre d'aquest àmbit de la cultura, que ella estava tan ficada i que tant defenia, doncs comença a col·laborar amb el diari La Veu de Catalunya, molt famós i molt important a l'època, i escrivia alguns articles i relats en llengua provençal. El que passa és que ella signava els seus articles i les seves col·laboracions amb el pseudònim de Frenar, que bé, ve donat per l'abreviació de Francesca i de Narcís, doncs Frenar. Ella i el seu marit, no? Sí. Els seus noms. La veritat és que tenien una relació, la veritat, molt maca i tots... La veritat és que tots dos sempre suportaven molt. Ella la seva professió i ell també la suportava molt i li donava molt de suport a lo que era la seva tasca culturitzadora de la dona a Barcelona. És a dir, era una dona que a casa seva en aquesta època ja conciliava, no? Vida familiar i laboral. A més, amb una tasca social força important, com estem aprenent i veient avui, gràcies a l'Esther. Esther, i va tenir algun fill? Doncs... O filla? Bé, no es reflecteix en les biografies que podem consultar de la Francesca, perquè, bé, tot i ser una figura molt important, jo crec que destacar també cal dir que, clar, ella va centrar molt la seva tasca en l'àmbit local, que jo crec que en realitat són les fites que tenen més pes, no?, l'àmbit local, i a partir d'aquí ja podem anar creixent. Home, que hem de dir nosaltres, no?, que estem aquí a la ràdio local de Cornellà. Per això tampoc hi ha biografies molt documentades, però en principi no va tenir cap fill. El que passa és que també, a part de la cultura, bé, arrel del seu matrimoni amb Narcís Verdaguer i de la seva amistat amb Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, que bé, era passant del seu marit, els dos mantenien, la veritat és que una amistat molt bona, i va ser ella, el 1932, qui es va passar a encarregar-se de la secció femenina de la Lliga Regionalista, per així poder integrar a la dona també a la vida política. Sí, feminista i, a més, amb idees catalanistes, sí, no? Déu-n'hi-do, que ens pensem que avui som moderns, no?, alguns i algunes, i mira, el 1922, el segle passat, tot el que la Francesca Bonmesson ja havia aconseguit, no?, i quin pensament també més avançat, per la seva època o no, potser en aquella època era normal, no? Bé, qui sap, potser sí, potser ens creiem moderns i molt civilitzats, i en aquella època, mira... Bé, després del que hem patit de la dictadura, com hem dit abans, doncs déu-n'hi-do també el que hem aconseguit. I en la vida política, quin també va fer més passos endavant, a part de la Lliga Regionalista, Esther? Bé, ella organitzava la secció femenina, això, intentava a partir d'aquí d'introduir-se a la vida política i de tenir aquesta representació política, poder encara arribar més a la seva tasca de culturitzar les dones, però mai va exercir un paper molt protagonista en el que és dintre de la Lliga Regionalista, més enllà d'això, d'aquesta secció femenina, que ja era molt important. Però vull dir que mai va ser una veu, per exemple, com altres protagonistes que hem portat aquí a la història en femení, com pot ser la Dolores Ibàruri o aquestes dones que van ser més activistes polítiques. No, la Francesca, ja es diu, és més des del pla cultural, des del pla d'adquirir una posició de poder per poder dur a terme la seva fita. Sí. I com van acabar els seus dies, Esther? Bé, ella fins al final doncs, va continuar la seva tasca cultural de la Biblioteca Popular de la Dona i de l'Institut de la Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, que va ser més tard, i fins a que va morir el 1949 aquí a Barcelona. I sort que aquí tenim un centre també que porta el seu nom i de fet promou la cultura, fomenta la igualtat també des de la formació amb actes que, com ja hem dit, doncs aquí a les Filles de Lilith ens agrada fer-nos ressò, com també ens agrada rebre a l'Esther, que l'acomiadem fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Laura. Adeu. Ràdio Cornellà, xarxa Com Ràdio. It's what you wanted again. No, it's all the same. Another time and place. Repeating history in your case. Doncs fins aquí el programa d'avui de les Filles de Lilith. Un programa que hem intentat que sigui una mica especial, dedicat a la dona treballadora. De fet, els que treballem aquí i les que treballem aquí ja ho som, no? O sigui que a tots vostès, a totes i tots els que ens escolteu, us acomiadem fins la setmana que ve.